श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 61वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। कर्म योग को भक्ति योग बनाने का प्रकार उपसंहार अध्याय में भगवान बता रहे हैं। जो स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्म है उसे कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान जिनका है उन्हें करना ही होता है, लेकिन वह यदि करता है भगवत आराधना समझ करके, परमात्मा की आराधना समझ करके, तो भक्ति योग में परिणत होता है, वही भक्ति बन जाता है। और इसका इस समझ का भी फल होता है ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः, इस श्लोक से कहा गया। वह भक्ति योग बताया गया 60वें श्लोक तक, उसका उपसंहार एक प्रकार से। और ऐसे तो 58वें श्लोक में ही उपसंहार है, और ये बताया गया कि ये जो भक्ति योग है इसे करने से क्या लाभ है और न करने से क्या हानि है, उसे 58वें श्लोक में समझाया गया। वही उपसंहार है, मत चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादा तरिष्यसि। जो जिसका कर्मयोग भक्ति योग में परिणत हुआ वह परमात्म चित्त बन जाता है, परमात्मा में ही उसका चित्त स्थिर हो जाता है। और ऐसा जो है वह संसार के हेतुभूत अविद्यादि का ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त ज्ञान से बाध कर देता है, उसकी निवृत्ति हो जाती है, का मतलब उसे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तो भक्ति योग में परिणत हुआ कर्म योग जिसका, उसे परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर अनुग्रह से प्राप्त ज्ञान से होती है, ये बता करके 58 श्लोक के पूर्वार्ध में एक प्रकार से भक्ति योग का उपसंहार हुआ। और विपर्य बताया कि यदि इस प्रकार भक्ति योग को तुम नहीं अपनाते हो अहंकार वशात, तो परम पुरुषार्थ से वंचित ही रहोगे। का मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम रूप जो विनाश है उस विनाश से बचा नहीं जा सकता। अथ चेत्त्वमिमं अहंकारात् न श्रोष्यसि विनंश्यसि, तो नहीं सुनोगे का मतलब सुनोगे ही नहीं, तो ग्रहण भी नहीं करोगे, अपने जीवन में उतारोगे नहीं। यदि जैसा मैंने कहा वर्णाश्रम विहित कर्म करने के लिए ऐसा नहीं करोगे तो विनाश को प्राप्त करोगे, का मतलब संसारी ही बने रहोगे, संसार से मुक्त नहीं हो पाओगे। और ये भी कहा कि जीव जो अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमानवान है, वह स्वतंत्र भी नहीं है। जो निश्चय करता है, जो सोचता है, वैसा ही अपने जीवन में कर नहीं सकता, क्योंकि जिनके अधीन है वे जैसा कराते हैं ऐसा उसे बलात् करना पड़ता है। इसलिए कहा कि जो मोहवशात तुमने ये निश्चय कर लिया है कि अपने वर्ण विहित युद्ध का करना, ये तो वर्ण विहित है, अरे स्व वर्ण विहित कर्तव्य का अनुष्ठान न करने का जो तुमने निश्चय किया है, यह तुम्हारा निश्चय मिथ्या है। इसलिए कि इस निश्चय पर तुम दृढ़ नहीं रह पाओगे। जो सोचे हो युद्ध न करना, ये निश्चय तुम्हारा इसलिए मिथ्या है कि इस निश्चय से तुम च्युत हो जाओगे, ये निश्चय इस निश्चय पर दृढ़ नहीं रह पाओगे। क्यों नहीं रह पाओगे? तो तुम जिसके अधीन हो वह तुम्हें इस निश्चय पर दृढ़ नहीं रहने देगी। प्रकृति के अधीन हो, जीवात्मा और परमात्मा में इतने अंतर है कि जीव प्रकृति के अधीन है, प्रकृति में यान्ति भूतानि, और भगवान प्रकृति को अपने अधीन रखते हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य। तो प्रकृति तो मेरे अधीन है, तुम प्रकृति के अधीन हो, इसलिए प्रकृति तुम्हें जैसा नियुक्त करेगी, जो प्रकृति तुमसे कराएगी वह तुम्हें करना ही होगा। और तुम क्षत्रिय प्रकृति वाले हो, तो तुम्हारी जो क्षत्रिय प्रकृति है, स्वभाव है, वह स्वभाव तुम्हें युद्ध से भागने नहीं देगा। युद्ध नहीं करने के निश्चय पर दृढ़ नहीं रहने देगा, अपितु युद्ध कराएगा तुमसे। इसलिए प्रकृति स्वाम नियोक्षति, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने अपने स्वभाव से बंधा हुआ है, स्वभाव के वशीभूत है, पराधीन है। स्वभाव जैन कौन्ते निबद्ध स्वेन कर्मना, इसलिए वो प्रकृति तुमसे जरूर कराएगी, अवशोपी तत्करिष्यसि। प्रकृति जो कराना चाहेगी वह उसके अधीन हो करके न चाहते हुए भी तुम करोगे। और वह जो प्रकृति है, यद्यपि जड़ है, लेकिन चेतन जो मैं हूँ सबका नियामक अंतर्यामी के रूप में, उस प्रकृति का भी नियामक हूँ। और प्रत्येक प्राणी के स्वभाव को प्रत्येक प्राणियों की प्रवृत्ति में प्रवर्तक बनने के लिए सामर्थ्य मैं देता हूँ। हरेक प्रकृति के परिणाम रूप जगत की वस्तु को उनका जो अपना अपना कार्य है, उस कार्य का संपादन करने की शक्ति मेरे से उन्हें उपलब्ध होती है, मेरी सन्निधि मात्र से। जैसे विद्युत के सन्निधि मात्र से यंत्रों को अपना अपना कार्य करने की शक्ति मिल जाती है, पंखे को भ्रमण करने की, घूमने की, ट्यूब आदि को प्रकाश प्रदान करने की, प्रकाशक बनने की शक्ति विद्युत के सन्निधि मात्र से मिल रही है। फ्रीज आदि को ठंडा करने की, शीतलता प्रदान करने की, एसी आदि को शक्ति मिल रही है विद्युत के सन्निधि मात्र से। जैसे ऐसे ही यंत्र जैसे जो यह कार्यक्रम संघात है, और उस कार्यक्रम संघात के अंदर ही एक सूक्ष्म जो एक प्रकार से अंश के तरह उस यंत्र के एक पार्ट के तरह बुद्धि है और बुद्धिस्थ संस्कार हैं, उस संस्कार को भी मेरे से सत्ता स्फूर्ति मिल जाती है जैसे हस्तादि को मिलती है, और वह संस्कार मेरी सत्ता से सत्तावान होकर के कार्यक्रम संघात के द्वारा और कार्यक्रम संघातारूढ़ प्राणियों के द्वारा कार्य कराता है। इस दृष्टि से ये कहा 61वें श्लोक में कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो हे शुद्ध स्वभाव अर्जुन, सर्वभूतानां हृदयेश ईश्वर तिष्ठति, सर्वत्र व्यापक परमात्मा प्रत्येक प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से अभिव्यक्त होकर के स्थित है। जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी दर्पण के माध्यम से या रोशनदान आदि के माध्यम से दीवाल आदि पर आकर के दुगुनित हो जाता है, विशेष रूप से हो जाता है ना, ऐसे ही अंतकरण जो प्रकृति का ही परिणाम विशेष है उसमें योग्यता है कि चेतन के आभास को ग्रहण करने की, चिदाभास को, और वो चिदाभास अंतकरण जहाँ होगा वहाँ जरूर पड़ता है, और उस चिदाभास के रूप में परमात्मा की स्थिति ये विशेष रूप से अभिव्यक्ति है माना जाता है, दुगुनित वहाँ पर चैतन्य है। सामान्य रूप से चेतन तो सर्वत्र ही है और वह अंतकरण में अभिव्यक्त हुआ जो चेतन वह अपने चिदाभास स्थानीय प्राणियों को और बिंब स्थानीय परमात्मा, प्रतिबिंब स्थानीय ये प्राणी हैं, तो जैसे दर्पणस्थ प्रतिबिंब की चेष्टाएं होती हैं जैसा बिंब चेष्टा करता है वैसी, ऐसे ही ईश्वर जैसा उन संस्कारों को उद्भूत करते हैं, उन ईश्वर के द्वारा उद्भूत संस्कारों के अनुसार प्राणियों की चेष्टाएं होती है। तो ये यहाँ पर कहा गया कि ईश्वर प्रत्येक प्राणियों के हृदय में विद्यमान है और क्या करता हुआ विद्यमान है, तो उत्तरार्ध में कहा भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, यानी प्राणी मात्र का प्रवर्तक बन करके अंतर्यामी के रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और वह हरेक प्राणियों को उनके अपने अपने पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में जैसे उद्भूत हुए हैं वैसा प्रवृत्त करता है। तो ये भी निर्विशेष ही है जो उपनिषद का अंतर्यामी है, हाँ, और वो भी अंतर्यामी जो है उपनिषदों का, वो भी अपनी उपाधिभूत जो प्रकृति है उसी से अंतर्यामी बना है। अंदर रह करके नियमन करना ये उसका अपना स्वरूपभूत व्यापार नहीं है, वो भी माया उपाधि चैतन्य ही है, और उपाधि को लेकर के ये सविशेषता है और वही स्वरूपतः निर्विशेष है। तो निर्विशेष उसका जो सविशेष में ध्यान लगाता है वह फिर निर्विशेष का उसी सविशेष की कृपा से प्राप्त कर लेता है बोध और मुक्त हो जाता है। इसलिए बारहवें अध्याय में तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम में मई शब्द से ग्यारहवें अध्याय में जो स्वरूप बताया है वो लिया है ना। तो मेरे उस विश्वरूप में यानी वैश्वानर स्वरूप में आसक्त चित्त वाले जो हैं उन पर मैं अनुग्रह करके उन्हें मेरे निर्विशेष स्वरूप का ज्ञान कराता हूँ, तभी संसार समुद्र से पार करना होगा। का मतलब तो अनुग्रह होगा ये कि निर्विशेष का अहम वृत्ति में अभिव्यक्त होना, बस यही अनुग्रह है। तो अनुग्रह का स्वरूप यही है। यहाँ पर भी मत प्रसादात में मत प्रसाद शब्द का अर्थ कर दिया मद अनुग्रहात, और मद अनुग्रहात का आनंद गिरी जी ने अर्थ किया सम्यक ज्ञानात। हाँ, और वहाँ पर भी तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, मैं अपनी जो निर्विशेष तनु है यानी स्वरूप है अपना, वह अभिव्यक्त कर देता है। और गीता में भी तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमह नाशयामि आत्मभावस्थ, तो ये निर्विशेष स्वरूप की अभिव्यक्ति ही अनुग्रह है, वही ज्ञान है, वही ज्ञान है, वो ज्ञान कराता हूँ। तो ईश्वर सर्वभूतानां ऋद्धेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अंतर्यामी ब्राह्मण का जो अंतर्यामी है उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है ईश्वर के रूप में, वही ईश्वर है। और उसी को पहले बताया यतः सर्वाणि भूतानि येन सर्वमिदं ततम तमेव। तो वो जो ईश्वर है वह ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते, वो गे ब्रह्म है। इसलिए जो उपाधि को लेकर के जगत का विवर्त उपादान कारण है वही तो अधिष्ठान है पारमार्थिक स्वरूप। उपाधि तो छूट जाती है। हाँ, निर्विशेष को बताते हैं। तो इसलिए उपाधि यानी उपहित को प्रधानता देते हैं तो एषते आत्मा अंतर्यामी अमृत ये कहते हैं। और उपाधि प्रधानता को लेकर के ये व्यापार दिखाते हैं, जो व्यापारवत्ता है वो उपाधि को लेकर के, और बाकी लक्ष्य है निरुपाधि। इसलिए तत्त्वमसी वाक्य में भी वाच्यार्थ सविशेष है और लक्षार्थ भागत्याग लक्षणा से निर्विशेष है। तो ईश्वर शब्द का लक्षार्थ निर्विशेष है अंतर्यामी, और सविशेष है वाच्यार्थ। तो ईश्वर सर्वभूतानां ऋद्धेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसका भाष्य हम लोगों को देखना है। तो ईश्वर यानी ईशनशील नारायण, तो ईश्वर शब्द का अर्थ है ईशनशील यानी नियमनशील। तो नियमन शील जो परमेश्वर है कौन? नारायण। नारायण है समस्त प्राणियों का आश्रय स्थान यानी जगत का अधिष्ठान। तो सर्वभूतानाम यानी सर्व प्राणिनाम रुद्धे से हृदय देशे तिष्ठति के साथ अन्वय लगे होगा। अर्जुन शब्द का अर्थ यहाँ पर कर रहे हैं विशुद्ध अंतकरण। हे अर्जुन संबोधन है ना, तो अर्जुन शब्द का अर्थ बताया कि शुक्लांतर आत्मस्वभाव, शुक्ल यानी शुद्ध है, अंतर आत्मस्वभाव जिसका, अंतरात्म स्वभाव यानी अंतकरण, तो शुद्ध अंतकरण, इसलिए शुक्लांतर आत्मस्वभाव शब्द का ही अर्थ करते हैं विशुद्धांतकरण। ये अर्जुन शब्द का अर्थ निकला विशुद्धांतकरण। अर्जुन शब्द का अर्थ विशुद्धांतकरण होगा, इस अर्थ में ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है ऋग्वेद की एक ऋचा, अहश्च कृष्ण महरर्जुनंच इति दर्शनात्। अहश्च कृष्णम अह अर्जुनंच, इस ऋचा में अह शब्द का अर्थ है प्रकाश यानी चेतन प्रकाश, अह दीन का वाचक होता है, अह शब्द है ऐसे अह धातु से अहस बन जाता है और उसी से अहन बन जाता है, तो अहन शब्द दीन का वाचक है, दीन है प्रकाश का पर्याय एक प्रकार से, तो अह शब्द का अर्थ है प्रकाश, और यहाँ प्रकाश लेना है चेतन प्रकाश जो परमात्मा चित, उस चित की दो अवस्थाएं बताई जा रही है, एक कृष्ण शब्द से बताई जा रही है सोपाधिक अवस्था और अर्जुन शब्द से बताई जा रही है निरुपाधिक अवस्था शुद्ध अवस्था। तो कृष्ण है अशुद्ध स्वभाव का, अशुद्ध चैतन्य का यानी सोपाधिक चैतन्य का परामर्शक, तो अह कृष्ण अह का अर्थ है सोपाधिक चैतन्य, हाँ हाँ, यहाँ कृष्ण शब्द से भगवान कृष्ण नहीं लेना, कृष्ण शब्द से लेना लोहित कृष्ण शुक्लाम में जो कृष्ण शब्द है अशुद्ध इस अर्थ में, तम प्रधान जो प्रकृति है और तद उपाधिक चैतन्य वो है कृष्ण अह, और अर्जुन अह है निरुपाधिक चैतन्य शुद्ध चैतन्य। तो यहां अर्जुन शब्द शुद्ध अर्थ में है और कृष्ण शब्द अशुद्ध अर्थ में है, तो शुद्ध चैतन्य अशुद्ध चैतन्य, शुद्ध अह अशुद्ध अह, और ये ऋचा यहाँ पर इतने अर्थ के लिए मात्र दी है कि अर्जुन शब्द का अर्थ शुद्धांतकरण होगा, ये ज्ञापित करने के लिए अर्जुन शब्द शुद्ध का पर्याय है वेद में, तो इसलिए कहते हैं अहश्च कृष्णम अह अर्जुनंच इति दर्शनात्। तो हे अर्जुन यानि हे विशुद्धांतकरण, ईशनशील नारायण सर्व प्राणिनाम हृदय देशे तिष्ठति, ऐसा अन्वय होगा यानि स्थितिम लभते। तो इस प्रकार ये पूर्वार्ध का व्याख्यान हुआ, उत्तरार्ध का अवतरण है भाष्य में कि स कथम तिष्ठति इति आह भ्रामयन। तो स यानि ईश्वर प्राणिनाम हृदय कथम तिष्ठति यानि केन प्रकारेण तिष्ठति, किम कुर्वन तिष्ठति, ऐसे लगाना, प्राणियों के हृदय में क्या करता हुआ ईश्वर रहता है। तो उत्तरार्ध में इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि भ्रामयन सर्वभूतानि, प्राणी मात्र को घुमाता हुआ रहता है, तो वहां घुमाना है प्रवर्तन करना, तो प्राणी मात्र का प्रवर्तक बन करके प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर विद्यमान है। इस अभिप्राय से कहते भ्रामयन यानी भ्रमणम कारयन, भ्रम धातु से नीच होकर के भ्रामी धातु बना, फिर क्षत्रिय होकर के भ्रामयन बन गया, इसलिए भ्रमणम कारयन ये भ्रामयन का विग्रह कर दिया। सर्वभूतानि और एक दो को प्रेरित नहीं करते हैं, एक दो के प्रेरक नहीं है, अपितु कहते हैं सर्वभूतानि प्राणी मात्र के प्रेरक बन करके प्राणी मात्र के हृदय में परमेश्वर रहते हैं। और प्राणियों का विशेषण है यंत्रारूढ़ानि, तो यंत्र स्थानीय जो कार्यक्रम संघात और तदारूढ़ जो प्राणी का मतलब कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान किए हुए जो जीवात्मा, प्राणी शब्द का अर्थ है जीवात्मा, और ये जीवात्मा जो कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करके विद्यमान है, उन जीवात्माओं का प्रेरक बन करके परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है। तो यंत्रानि आरूढ़ानि यानी अधिष्ठितानि इव, प्राणी यंत्र पर आरूढ़ जैसे है। इव शब्द यहां पर मूल में नहीं है तब भी लुप्त है ऐसा समझना, ये भाष्कर भगवान कहते इति इति इव शब्द अत्र द्रष्टव्य। यंत्रारूढ़ानि के पास में लुप्त इव शब्द का प्रयोग समझना चाहिए। वो इव शब्द दृष्टांत के लिए है, उसको स्पष्ट कर रहे हैं आगे वाले वाक्य में, ये समझाएगा इव शब्द कि जैसे लौकिक, इसलिए उसी लुप्त जो इव शब्द है उसी का स्पष्टीकरण है। यथा दारुकृत पुरुषादीनि यंत्रारूढ़ानि मायया यने छद्मना भ्रामयन तिष्ठति इति संबंध। तो जैसे लौकिक मायावी यानी कठपुतलियों को नचाने वाला, दारुकृत पुरुषादिनी का मतलब लकड़ी से बनाई गई जो मनुष्यों की मूर्तियां, का मतलब कठपुतलियां जिनको कहा जाता है, वे कठपुतलियों का नृत्य दिखाने वाला उसे कहा जाता है लौकिक मायावी। वह अपनी माया से यानी पीछे रह करके उन धागों को जैसे खींचता है ऐसी वह कठपुतलियां नृत्य दिखाती है, नृत्य कराता है, व्यापार युक्त कराता है उन कठपुतलियों को लौकिक मायावी जैसे, ये उदाहरण होगा। ऐसे ही ये जो अलौकिक वैदिक मायावी है परमेश्वर, वह अपनी माया से प्राणियों को कठपुतली का नृत्य दिखाने वाले लौकिक मायावी के तरह ही अपने अपने कार्य में लगाता है, ये इव शब्द बता रहा है दृष्टांत को। एक वो हाँ वो कहा गोस्वामी जी की एक चौपाई है ना ऐसी, हाँ वो इसी भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया का एक प्रकार से अनुवाद है। उमा दारु योषित की नाई सब सभी नचावत राम गोसावी। वहाँ के रामायण के राम गीता के ईश्वर या वासुदेव है, और वो राम रूपी जो नियंता है वह नचा रहा है सबको, का मतलब व्यापार करा रहा है। जैसा स्वभाव होगा, स्वभाव वही तो उसी को तो स्वभाव है। पूर्व में जो कर्म होते हैं उसी से स्वभाव बनता है और उस स्वभाव के अनुसार कराता है। कर्म के दो अंकुर होते हैं ना, एक होता है अदृष्ट अपूर्व जिसको कहते हैं पुण्य पाप, वो तो भोग में निमित्त बन जाता है, उससे नई प्रवृत्ति नहीं होती। और जो कर्म का संस्कार कहो स्वभाव कहो एक अंश बनता है, वैसा ही पुनः कार्य करने की वासना कहो वो अंश है, वो प्रेरक बनता है। वो इस जन्म में पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का संस्कार नामक जो अंश है इस जन्म में अभिव्यक्त होता है, उसे स्वभाव कहते हैं। वही स्वभाव प्रकृति शब्द से कही जा रही है, उसी को माया शब्द से कहा जा रहा है। जो प्रकृति स्वाम नियोक्षति में प्रकृति वही स्वभाव है, वो कर्म का जो संस्कारात्मक अंश है वो है, और उसके अनुसार ईश्वर कर्म कराते हैं। ईश्वर निमित्त कारण है, जैसे पृथ्वी के साथ जल का संबंध होता है तो पृथ्वी में जो जो बीज पड़ा हुआ है वह अंकुरित होता है, बिना पानी के अंकुरित नहीं होता। तो पानी अंकुर के प्रति साधारण कारण है, पृथ्वी भी साधारण कारण है, और असाधारण कारण है बीज। अंकुर अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो भूमि वही है पानी वही है, तो अलग अलग अंकुर क्यों हुए? तो अलग अलग अंकुर में विशेष कारण बना, असाधारण कारण बना बीज। ऐसे ही असाधारण कारण है संस्कार, और साधारण कारण है जल के तरह पृथ्वी के तरह ईश्वर। जिस प्राणी के जैसे संस्कार हैं उस संस्कार के अनुसार उस प्राणी की वैसी वैसी प्रवृत्ति ईश्वर करा रहे हैं। इसी को दुर्योधन ने कहा, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। वह कोई एक हृदय में स्थित देव है, वो मुझे मेरे से जैसा कराता है वैसा करता हूँ, वो देव यही संस्कार है। वो जैसा संस्कार मुझे प्रेरित करता है वैसा मैं करता हूँ, जानता हूँ धर्म को अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन अधर्म से निवृत्त वो देव नहीं होने देता, क्योंकि वो उद्भूत संस्कार है, दृढ़ संस्कार है। वो अधर्म का ही संस्कार बुद्धि में होने से अधर्म में ज़्यादा प्रवृत्त करता है, धर्म के संस्कार नहीं है, इसलिए शब्दार्थ ज्ञान होने मात्र से भी नहीं अधर्म से निवृत्ति हो पाती वो दृढ़ संस्कार होने से। तो ईश्वर सर्वभूतानां रुद्धेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया से ये प्राणियों के अपने अपने संस्कार के अनुसार ईश्वर प्रवर्तक बनते हैं ये बताया। तो ईश्वर तथा ईश्वर प्रेरित संस्कार के अधीन कार्यक्रम संघात में आत्माभिमानवान अविद्यक पुरुष होने के कारण वह जो करना चाहेगा और जो नहीं करना चाहेगा उसके निश्चय के अनुसार वैसा नहीं हो सकता, अपितु जैसा ईश्वर से प्रेरित संस्कार उसे प्रेरणा देते हैं वैसा उसे परवश होकर के करना पड़ता है। इसलिए ये जो तुमने निश्चय किया है कि न योत्से, ये तुम्हारा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तुम स्वतंत्र नहीं हो, जैसा सोचते हो ऐसा ही नहीं कर सकते हो। आगे है भक्ति योग का उपसंहार करते हुए 62वां श्लोक। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तमेव शरण सर्वभावेन शरणं गच्छ। तो हे अर्जुन, तमेव यानी जो ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में रह करके अपने अपने संस्कार के अनुसार प्रत्येक प्राणियों का प्रवर्तक है, उसी अंतर्यामी परमेश्वर को यहाँ पर तम शब्द से लेना। तमेव अंतर्यामिनम परमेश्वरम शरणं सर्वभावेन शरणं गच्छ। तो सर्वभावेन सर्वात्मना शरणं गच्छ यानी आश्रय, उसी अंतर्यामी का तुम सर्वात्मना आश्रय ग्रहण करो। शरणं गच्छ का अर्थ है आश्रयम कुरु, उस परमेश्वर को ही अपना आश्रय बना लो। तो सर्वभावेन का अर्थ है सर्वात्मना, सर्वात्मना का अर्थ है जो कहा पहले क्या है, यत करोसि यदस्नासि यत जोसि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। इस न्याय से उसी परमात्मा का तुम आश्रय लो का अर्थ है उस परमात्मा के लिए हरेक व्यापार करने वाले बनो, यानी तुम्हारा कर्मयोग यज्ञार्थ हो जाए। यज्ञार्थात कर्मनो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन, ये जो बंधन स्वभाव कर्म है वह कुशल होकर के करो तो वही मुक्ति का निमित्त बन जाएगा, मुक्ति का कारण बन जाएगा। वो कुशल होकर के करना है उसे यज्ञार्थ करना, यज्ञ है यज्ञो वै विष्णु के अनुसार परमात्मा ईश्वर, तो तुम्हारा कर्मयोग ईश्वरार्थ हो जाए, ईश्वर की आराधना बन जाए। तो इसलिए सर्वभावेन का अर्थ होगा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यत् यत् नारायणाय समर्पयेतत्। ऐसा आता है एक भागवत में कि जो शरीर इंद्रिय मन से कार्य हो रहे हैं वो सब के सब उस परमेश्वर के को समर्पित कर रहा हूँ, इस ध्यान से इस भाव से कर लें यानी ईश्वर की आराधना समझ करके कर लें, तो माना जाता है कि उसी परमेश्वर का आश्रय कर्माधिकारी ने लिया है, उसका कर्मयोग भक्ति योग हो रहा है। तो सर्वभावेन तमेव शरणं गच्छ, तो इससे होगा क्या, तो कहते हैं जो प्राणियों को अपना फल भुगवाने के लिए 84 लाख प्रकार के शरीरों में योनियों में जन्म दिलाने वाला कर्म है, वह कर्म ईश्वर की आराधना समझ करके कर रहे हो, इसके फलस्वरूप ईश्वर प्रसन्न होंगे, ईश्वर का प्रसाद तुम्हें उपलब्ध होगा। और ईश्वर का प्रसाद कैसा, तो टीकाकार कहते हैं सम्यक ज्ञान उत्पत्ति पर्यवसायी प्रसाद। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमह नाशयामि आत्मभावस्थ में बताया गया जो ईश्वर का अनुकंपारूप प्रसाद, अनुकंपा से होने वाला परमात्मा का मय के रूप में अनुग्रह साक्षात्कार, तो तत्प्रसादात यानी सम्यक ज्ञान पर्यवसायी ईश्वर के अनुग्रह से क्या करोगे, तो पराम शांतिम प्राप्स्यसि, तो सर्वोपप्लव रहित जो शांति है वो है पराशांति, वो है ब्रह्म भाव, और उसी को स्थान कहा जा रहा है। तिष्ठन्ति उपाधि विनिर्मुक्ता अस्मिन् इति स्थानम्, ऐसी स्थान शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं यदि, तो इस स्थान शब्द का अर्थ निकलेगा अधिकरण अर्थ में ल्युट प्रत्यय मानने से ब्रह्म मुक्त लोग जिस स्वरूप में स्थित होते हैं वह स्वरूप यानी ब्रह्म भाव, विष्णु का परम पद जिसको कहा गया तद विष्णु परमं पदम, तो इसलिए स्थानम शब्द का अर्थ निकलेगा निरु उपाधि से मुक्त हुए, शरीर त्रय से विनिर्मुक्त हुए जहाँ अवस्थित होते हैं, ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होते हैं वो है स्थान, और उस वो स्थान है पराम शांतिम शब्दित, उसे तुम प्राप्त करोगे, और वह यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम के अनुसार एक बार उसकी प्राप्ति होने पर वहाँ से वापस नहीं आना होता, इसलिए वो नित्य है शाश्वत का अर्थ, तो शाश्वतम स्थानम यानी नित्य ब्रह्म भाव वही पराशांति है, उसे तुम प्राप्त करोगे किससे, तो जिसका आश्रय लेने के लिए कहा उसके प्रसाद से, उसके प्रसाद से होगा सम्यक ज्ञान जो अज्ञान का निवर्तक होगा, और अज्ञान की निवृत्ति होने पर स्वस्वरूप में अवस्थान, यही वह पराशांति कहो शाश्वत स्थान कहो उसकी प्राप्ति है, अपने स्वरूप में अवस्थिति यानी मोक्ष मुक्ति। तो इस प्रकार ये भक्ति योग परम पुरुषार्थ का प्रापक हो जाता है, ये कहा। थोड़ा सा भाष्य है, भाष्य को देखिए। तमेव ईश्वरम शरणं आश्रयम संसारार्थी हरणार्थम, तो संसार दुख को दूर करने के लिए उसी परमेश्वर का तुम आश्रय लो, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त ज्ञान ही संसार के मूल अविद्या काम कर्म का निवर्तक है, जिस कारण से ये पहले कहा था, उस कारण से क्या करो कि तमेव शरणं गच्छ, उसी परमेश्वर का तुम आश्रय लो। लेकिन आश्रय लेते समय आश्रय तो परमेश्वर का आर्त भक्त अर्थार्थी भक्त भी लेते हैं, वो लेते हैं तात्कालिक दुख की निवृत्ति के लिए या संसार अंतपाती अर्थार्जन करने के लिए, उसके लिए तुम नहीं लेना, अपितु संसार का समूल उच्छेद करने के लिए परमेश्वर का आश्रय लेना, मुमुक्षु बन करके मोक्षार्थ परमेश्वर की प्राप्त्यर्थ परमेश्वर का आश्रय लो। तो संसारार्थी हरणार्थम गच्छ यानि आश्रयम प्रापय, ऐसा अर्थ सर्वभावेन यानि सर्वात्मना हे भारत, और ततः यानी इस प्रकार का परमात्मा का आश्रय लेने से क्या होगा, तो कहते हैं तत्प्रसादात यानी ईश्वर अनुग्रहात पराम प्रकृष्टाम शांतिम पराम उपरतिम स्थानं च मम विष्णु परमं पदम अवाप्स्यसि का मतलब मोक्ष को प्राप्त करोगे। स्थान का अर्थ कर दिया मम विष्णु परमं पदम यानी स्वरूपम, मेरा जो ज्ञेय स्वरूप है उस ज्ञेय स्वरूप को प्राप्त करोगे। वह ज्ञेय स्वरूप नित्य है, शाश्वत है का अर्थ। तो शरणागति शब्द का अर्थ है आश्रय बनाना, जिसको जिसकी शरणागति लेते हैं। शरण शब्द का अर्थ होता है आश्रय, का मतलब आश्रय स्थान बनाना, आश्रय अपनी निर्गुण को अपनी अहंता का आलंबन बना दे, अपने अहंता का आलंबन जो नाम रूप है उसे अपनी अहंता का आलंबन न बनने दे। नाम रूप है समष्टि वेष्टि उपाधि क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, तो उपाधि मात्र को अपनी अहंता का आलंबन न बनने दे, उपाधि मात्र से अपनी अहंता को हटा दे और निरुपाधिक में ही अपनी अहंता को स्थापित कर ले, तो माना जाता है निरुपाधिक का ही आश्रय लिया, वो उनकी शरण है, वो उनकी शरण हो जाएगी। अब यानी कर्मयोग का उपसंहार हुआ, भक्ति योग का भी उपसंहार हुआ, और कर्म निष्ठा का उपसंहार करते समय उसके फल स्वरूप ज्ञान निष्ठा का भी, चाहे भक्ति कर्मयोग हो या भक्ति योग हो, दोनों का भी फल है ज्ञान योग, और ज्ञान योग का फल है पराशांति शब्दित मोक्ष। तो सफल कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, यही गीता के द्वारा बताए गए साधन हैं, उन और फल है परम पुरुषार्थ पराशांति शब्दित। तो सफल उपसंहार हो गया, इसलिए अब पूरे गीता शास्त्र का उपसंहार करने जा रहे हैं। ये जो 63वां श्लोक है, संपूर्ण गीता शास्त्र जो भगवान ने अर्जुन को सुनाया उसका उपसंहार ये 63वां श्लोक है। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशे तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो हे भारत, संबोधन पूर्व श्लोक से यहां पर भी ले आइए। और इति शब्द है पूर्व का परामर्शक, जैसे इति माहेश्वरानी सूत्राणि में इति शब्द पूर्वोक्त अई उण से लेकर के हल पर्यंत 14 सूत्र बताए हैं, उनका परामर्शक है। तो इति का अर्थ है ये 14 सूत्र, माहेश्वर है का मतलब महेश्वर से प्राप्त है। ऐसे यहाँ इति शब्द परामर्शक है, भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश किया उस उपदेश का, भगवान के द्वारा उपदिष्ट शास्त्र, उसका परामर्शक इति शब्द। नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः परम से लेकर के तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, यहाँ तक का गीता के द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक तक ये भगवान का उपदेश है। ये है गीता शास्त्र, पूर्व की तो भूमिका है, जो पहला अध्याय और द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक तक और 11वां श्लोक भी एक प्रकार से अर्जुन की स्थिति बताता है, इसलिए वो भी भूमिका है। वो गीता शास्त्र का उपदेश अर्जुन के लिए आवश्यक है, ये बताने वाला वो अध्यासवान है, ये बताने वाला वो श्लोक है, इसलिए वो वहाँ तक भूमिका है। और 12वें श्लोक से लेकर के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक तक का जो उपदेश है ये वस्तुतः गीता है, भगवान का उपदेश है। इसलिए इति शब्द नत्वे वाहम जातुनासम से लेकर के स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम तक के ग्रंथ का परामर्शक है। ये है गीता शास्त्र, इसलिए इति का अर्थ निकलेगा गीता शास्त्र। इति ज्ञानम, ये इतना ग्रंथ ज्ञान है। ज्ञानम की भी करण अर्थ में व्युत्पत्ति करते हैं, तो जानाति अनेन इति ज्ञानम ऐसी व्युत्पत्ति करते हैं, तो ज्ञानम शब्द का अर्थ निकलता है ज्ञान करणम, प्रमाकरणम। प्रमा का करण होता है प्रमाण, और प्रमाण है शब्द प्रमाण, यहाँ पर ये गीता शास्त्र। इसलिए इति ज्ञानम का मतलब ये इतना ग्रंथ ज्ञान है, का मतलब प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, और वो है पूरे उपनिषदों का सार, नत्वेवाहम जातुनासम से लेकर के यहाँ तक बताया हुआ, यही है गीता शास्त्र। इसलिए जानाति अनेन इति ज्ञानम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार ज्ञान करण शब्द प्रमाण रूप जो यह गीता शास्त्र, इसका परामर्शक है ज्ञान शब्द। तो इति ज्ञानम, इतने का अर्थ निकलेगा ये ग्रंथ पूरा गीता शास्त्र। ते आख्यातम, ते यानी तुभ्यम, तुम्हारे लिए इस गीता शास्त्र का मैंने आख्यातम यानी उपदिष्टम, उपदेश किया, ये गीता शास्त्र तुम्हारे लिए कथित है। आख्यातम का मतलब कथितम, उक्तम, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य विषयक मोह भी है और स्वरूप विषयक मोह भी है। स्वरूप विषयक मोह को दूर करने के लिए इतने ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान निष्ठा को बताया, और कर्तव्य विषयक मोह का निराकरण करने के लिए कर्मनिष्ठा बताई है। तो इस प्रकार और भक्ति योग तो दोनों तरफ लग जाता है, तो इस प्रकार ये जो कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा दो ही तो बताई गई है लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानघ के अनुसार गीता में, ये तुम्हारे लिए जरूरी थी, क्योंकि तुम्हें ओ क्या कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव तुम थे। और ये जो गीता शास्त्र है ये अत्यंत गोपनीय है, इसे कहते हैं कि गुह्यात गुह्यतरम, गीता शास्त्र का ये विशेषण है, गुह्य से भी गुह्यतर गीता शास्त्र मैंने तुम्हें, गुह्य है रहस्य उपनिषद, और उनका ये सार होने से ये गुह्यतर है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है रहस्य, गुह्य शब्द का भी अर्थ होता है रहस्य, गोपनीय। तो गुह्यात यानी रहस्य भूतात् उपनिषद गुह्यतरम, उससे भी उनका सार रूप होने से गुह्यतर जो ये श्रीमद् भगवद गीता रूप शास्त्र है वो मैंने तुम्हारे लिए कहा है। मया आख्यातम ते यानी तुभ्यम। अब आगे कहते हैं कि ये तत् अशेषेन विमृश्य यथेच्छसि तथा कुरु। तो ये तत् शब्द है भगवान के द्वारा उक्त गुह्य से गुह्यतर गीता शास्त्र का परामर्शक और गीता शास्त्रोक्त अर्थ का परामर्शक। इसलिए इस गीता शास्त्र को और तदुक्त अर्थ को अशेषेन यानी पूर्ण रूप से विमृश्य ठीक से विचार करके, पूर्वापर का ठीक से विचार कर लो और फिर इसके द्वारा उक्त जो कर्म निष्ठा है ज्ञान निष्ठा है इनमें से तुम जिसको अपनाना चाहते हो यथेच्छसि यानी यहाँ बताए गए कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा में से जिसको तुम अपनाना चाहते हो उसे अपना लो यथेच्छसि तथा कुरु। थोड़ा सा भाष्य है इसको देखिए। इति एतत् ते तुभ्यं ज्ञानं आख्यातं कथितं गुह्यात् गोप्यात् गुह्यतरं अतिशयेन गुह्यं रहस्यम् इत्यर्थ मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण विमृश्यने विमर्शनम् आलोचनम् कृत्वा। तो मैंने तुम्हें ये अत्यंत गुह्य गीता शास्त्र बताया है और मया का अर्थ कर दिया सर्वज्ञेन ईश्वरेण, और इसको तुम मेरे उपदेश को विमृश्याने विमर्शनम आलोचनम कृत्वा ठीक ठीक इसका विचार करके एतद् यथोक्तम शास्त्रम अशेषेन समस्तम यथोक्तं च अर्थ जातम यथा इच्छेसि तथा कुरु। तो शास्त्र तथा उसके अर्थ को ठीक से विचार करके फिर जो करना चाहते हो वो करो। तो अपने यहाँ जबरदस्ती कुछ अधिकारी के द्वारा कराया नहीं जाता कि तुमको यही करना है, ऐसा फतवा जारी नहीं करता शास्त्र। कहता है कि ये तुम्हारा हित है ये अहित है, हिताहित का ज्ञान करा करके फिर बताता है कि तुम जो उचित समझते हो वो करो, लेकिन सोच करके करो, ठीक ठीक विचार करके करो। तो इसलिए जितनी स्वतंत्रता अपने यहाँ है अधिकारियों को शास्त्र ने दी है उतनी स्वतंत्रता और नहीं, नहीं ऐसा करना ही है, ये जबरदस्ती होता है दूसरे यहाँ। अपने यहाँ तो कहते हैं कि ये तुम्हारा हित है ये अहित है, उसमें से फिर तुम्हें हिताहित का विचार करके अपने इच्छा के अनुसार करना है, करने में स्वतंत्र हो विचार करके। इतना तो पता नहीं होता है अविवेकी को, ये करोगे तो ये हित होगा ये नहीं करोगे तो अहित होगा। तो इसलिए कहते हैं यथा इच्छेसि तथा कुरु। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।